فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. caawa oo qamiis ahna waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada dowladda ee ku duulay wilaayadda Galgaduud oo maalintii labaad la kulmay dagaallo iyo qaraxyo faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay howlgalladaasi ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. xarakatu shabaab al-mujaahidiin oo dowladda dib u xasuusisay dagaaladii ka dhici jiray Muqdisho xilligii rasaasta xarakadu ay ka buskicinaysay gidaarada madaxtooyada. rag maxaabiis muslimiin ah saldhig ku haystay oo caawa iyagoo maxaabiis ah gacanta ugu jira Al-Shabaab. waraysi ku saabsan dagaal culus oo lagu miray ciidamada dowladda kaas oo ka dhacay saldhigga Kaxda. iyo aaraahda dhageystayaasha ee weerarkaasi ayaad barnaamijka ku maqli doontaan. waaliga Banaadir oo ka hadlay weerarkii xalay ka dhacay Kaxda, kii shalay ka dhacay Ifka xalane, iyo silsiladaha weerarada xiriirka ah ee maalmahan ka dhacayay Muqdisho. waa maxay fariinta uu dirayo waaliga Banaadir? yeyse ku socotaa? waraysi lala yeeshay Sheekh Muuse Cabdi Caraare ayaad dhageysan doontaan. ciidamada mujaahidiinta oo maanta dib ula wareegay degmada Ruunirgood ee Shabeellaha Dhexe iyo deegaanada hoos yimaada. qodobadaas ayaan ku jeexjeexi doonaa barnaamijka. waa mar kale iyo dhuuxa. waa 8-da bisha Safar sanadda 1445 Hijriga aan ku bilowno barnaamijka. ciidamada dowladda ee ku duulay wilaayadda Galgaduud ayaa maalintii labaad waxa ay la kulmeen dagaallo iyo qaraxyo xoogan oo sababay khasaarooyin, dhimasho iyo dhaawac leh. ciidamada mujaahidiinta ayaa gelinkii dambe maanta weerar madaafiic ah ku garaacay ciidamada dowladda ee ku sugan duleedka deegaanka Caws Weyne ee wilaayadda Galgaduud. weerarka maanta waxaa ka horreeyay qaraxyo iyo kamiin maanta ka dhacay duleedka deegaanka Caws Weyne, kaas oo lala eegtay askarta dowladda, waxaana ku dhintay hal askari, lix kalena waa ay ku dhaawacmeen. sidoo kale maanta duleedka degmada Wabxo waxaa qarax lagula beegsaday askarta duulaanka ah. waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacadda Al-Furqaan. waxaan ku gudu jirnaa barnaamijka dhuuxa. qodobo kale ayaa nagu soo maqan, laakiin markaan war degdeg ah oo ku soo dhacay warqabadka idaacadda Al-Furqaan. wararka naga soo gaaraya dalka Ruushka ayaa sheegaya diyaarad uu la socday taliyaha kooxda Wagner in ay ku burburtay magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. wariyaheena Maxamed Cali ayaa ka waramaya shilkaasi. aad baad u mahadsantahay Maxamed Daahir. war goor dhow soo dhacay waxa uu sheegayaa in uu geeriyooday hogaamiyihii maleeshiyaadka calooshooda shaqaysteyaasha Wagner, ninka lagu magacaabo Yevgeny Prigozhin, kaasoo ay warbaahintu soo tabinayso inay la burburtay diyaarad uu saarnaa. wakaaladda wararka ee TASS ee laga leeyahay dalka Ruushka ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan 10 ruux ay ku geeriyoodeen diyaarad helikopter ah oo uu qaas u lahaa Prigozhin, taasoo ku burburtay waqooyiga magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka. hay'adda duulimaadka ee dowladda Ruushka waxay dhankeeda sheegtay in Yevgeny Prigozhin oo ah hogaamiyaha murtasaqada Wagner uu ka mid ahaa 10 ruux ee saarnaa diyaaradda helikopterka ah. muuqaalo iyo sawiro la baahiyey ayaa muujinaya diyaaradda oo dhulka ku soo dhacaysa isla markaana uu holac ka baxayo. dad badan oo muslimiin ah ayaa aad ugu farxay qabarka la xiriira geerida hogaamiyaha maleeshiyaadka calooshooda shaqaysteyaasha Wagner, ee waxaana dadka ugu badan ee aad ugu farxay geerida ninkan ka mid ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan waddanka Suuriya, kuwaasoo hadalla ay ku muujinayaan qaabka ay ugu faraxsan yihiin geeridiisa ku soo qorayay baraha internetka. ninkan ayaa hoggaaminayay maleeshiyaadka calooshoodu shaqaysteyaasha ah ee loogu yeero Fagner, kaasoo ahaa cuntakariyihii hore ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waxaana maleeshiyadan lagu tiriyaa garab taabacsan wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka iyadoo fulisa siyaasaadka iyo ajendayaasha madaxtooyada Kremlin. Waxa ay maleeshiyaadka Fagner wujuud xoog leh ku leeyihiin wadamo badan oo dhaca qaaradda Afrika sida Liibiya, Mali, Suudaan iyo meelo kale, waana maleeshiyaadu xushinimo ku canbaxay oo hargaha ka siiba dadka muslimiinta ah ee ay ku gumaadayaan wadamada ay ku sugan yihiin. Waxa ay horey kaga soo dagaalameen welina qayb ka yihiin dagaalka Suuriya ee lagu hayo muslimiinta waddankaas, sidoo kale waxa ay qayb ka ahaayeen dagaalka Ruushka uu ku qaaday Ukraine, inkastoo mar dambe hoggaamiyaha kooxdan uu sheegay inaanay ka qaybgeli doonin dagaalka Ukraine una iska xaadirin doona qaaradda Afrika. Muuqaal uu kulsii horeysay soo duubay Birgojin laguna baahiyey barta kooxda ee Telegramka ayuu ka soo muuqday hoggaamiyahan dhintay isagoo taagan meel saxra ah oo uu ku tilmaamay inay tahay qaaradda Afrika hawshiisa ah xasuuqa muslimiinta aan uu halkaasi ka sii wadi doono. Way hay dhageystayaal, qaybaha hore ee barnaamijkeena ayaad dhageysanaysaan. Saq dhexe xalay ciidamada ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar ku biray saldhig askarta dowladda ay ku leeyihiin degmada Kaxda ee Muqdisho. Weerarkaas waxa ku dhintay 19 askari oo 16 ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidanka boolis militaariya, 3 kalena waxa ay ka tirsanaayeen ciidamada Haramcad. Dhaawac ah waa 17 askari oo 7 ka mid ah ay ka tirsan yihiin ciidamada booliska militaariya, 10 ka soo hartayna waxa ay ka tirsanaayeen ciidamada Haramcad. Dhaawacyada waxaa ku jira 2 sarkaal, midna waa taliyaha saldhigga degmada Kaxda oo lagu magacaabo Qaliil Leh, kan kalena waa taliyo hurin oo boolis militaarka ka tirsan laguna magacaabo Qayre. 20 askari ayaa nolol iyo geeri lagu la'yahay. Gubashada gaadiidka waa 3 oo mid ka mid ah uu ka tirsanaa gawaari gurmad ahaa, kuwaas oo qarax lala eegtay, waxaana lahaa taliyaha qaybta galbeed ee gobolka Banaadir. Mid ka mid ah dadka Muqdisho ku nool ayaa la xiriiray oo aan wax ka weydiiyey dagaaladii xalay dhacay. Muqdisho xalay xalaydi shaqsi dhexe aan maalay jug culus marka markuu waaga baryana waxaan ka war helnay in saldhig ciidamada ay ku lahaayeen Kaxda la soo weeraray, laga burburiyey, waxaabiisna laga sii daayay, kuwana laga qafaashay, wax badan lagu laayay. Haye, ka war xal reer Muqdisho, sidee bay dagaalku dareemayeen? Hadda arrintu ma ahayn wax hadda la filanayay, inkastoo dagaal lagu jiro haddana ay tahay lama filanaynin in maanta ay dagaalo sidaan oo kale ah oo sidaan u abaabulin ay ka dhigi doonaan magaalada Muqdisho. Hadda waa tan uu madaxweynaha Xasan Sheekh sheegay in waddanka Ciise uu amniga magaalada Muqdisho uu ku wareejiyey ciidamo cusuboo uu soo galay Uganda, ina magaalada caasimada ah amnigeeda inta badan uu roonaan doono uu sheegay. Wax xalay dhacayna wax taas aqsi ku ah bay ahayd. Waayahay, ka waran marka maanta hadalhaynta weerarkaasi dadka Muqdisho maxay hadalhayaan maadaama reer Muqdisho aad ka mid tahay? Waxaa la hadalhayaa de arrintan maanta hadday dhacday suurto gashay oo ay kaan tahay oo maanta ciidamadii lagu faanayay oo la faaninayay maanta halay inta loo soo dhacay oo saldhigooda saal loo galay oo maxabiis laga sii daayay oo haddana lakaga tegay, in hadda waxa wax arrintan ka daranna inay soo socoto oo la fili karo oo mar walba ay tahay, waxaan ka daranaa imaan doonaan unba haddana la sii sheegaya. Waya, ciidankan boolis militaari la yidhahda iyagaa halkaa lagu weeraray Muqdishan meelo kala duwanaa la dejiyey, ka waran ciidankaasi dhaqankooda iyo awoodda uu leeyihiin inay Al-Shabaab iska difaacaan? Ciidamada markaa fiiriso horta waa dhalinyaro da'yar oo inta badan la faasiray meelahaadi markaad mare de waxaa arkay iyagoo inda taagan oo qof walbo socda ka shikitan, oo markaad fiiriso waxay isleedahay inaad aada dareemay kuwa la qalbayo oo waxa waaye dhib moos loo dhigay leeyihiin waa dareemay, ma fahantay? Mana ahan de kuwa hadda amniga waxa waaye sida hadda muuqato oo waa daraada ahayd Daarusalaam aan aragnay weliba wixii ka dhacay, oo haddana xalay saldhiggooda inta loo imaaday sidaa loo galay. Hadda de wax laga hadlo kale meesha ma yeelaan magarab. Marka ciidamadii de haddana iyadoo haddana ciidamo laga sii daadalay Muqdisho ay leeyihiin bool cusub oo furanayna oo magaaladii caasimada amnigeedu uu sii yahay oo inta haddana kala soo weeraro wixii yeelay laga qaadanayo oo de ciidamada meesha lagu baabiinayo ciidamadii la dhahay meeshaan ay amnigooda sugi doonaan oo haddii saal loo galaya de wax oo waxa waaye arrin markaan fiirino waxay u egtahay socodku aan ku daalay oo aan baraway inay iska tahay. Ka warar marka waa sidee hadda saldhigga Kaxda burbur lixadle baa ka muuqanaya baa la yiri, waa sidee saldhigga Kaxda? تلقى دوال بربرية عليه غرحية واحد اللي بهراء ملانا كل واحد بربر سنة بربر آدم حقنا كم غلي ليش هذا دوا وهي لها أوجها قد عي جبت حالي وحاب جبالي أما مجال جدا أما إذا حواي حارب أي سنة عادي أي نمرك كل ليش هذا بربر آدم حقنا قد عي وهي قد عن كل إيد جهل فيهم أنا قصتي ليش كتما أنا إكل وحواي ليش وحياب لا قد عي ريال الحرم بوان ما أقول إنه يهم بهان وحواي الأول وواي جمل قطعي إن ما أنت دولدي أوجوك أنت المسعود من لا إمارة في الله قال عبد الله في بعيا وحواي إيه اللي قطعي تاس وواي هذا بس ما مساكين في الياس حرايا من تاس وواي سيدا أنا أتكلم مركي واحد عن كورا محاد باتي دينجر كل هذا وحواي وواحد كلام معان وحول بوسا وواحد ليه وواحد وواحد وواحد قطع طويلين قصة والله أبنين هذا هو وحي وح كبر الأم بعد عيو بدتي إن شعبتي مساكين تعيو ورياسي إلا عذابي والمعنى وحكرة لقدي فأنا وهي مام غلان شباب أرين طولان أرين هذا اللي علم كرأه وحواي أما شعب هلا عذابي أما يالا عذابي إنه وح العلم كرميش مام غلان هذي ما أنت سيالي وح أنت اللي فلت فيه أسلق أنت الله إلا صدعه وحي جاران وحواي اللي بربري ومحابيتنا لقوته فمن اللي فيه داي وحد اللي فيه داي وما هاي هذي دعوين هذي إنهم وساعد ولا هي ما يدرون كل بحال ما أنا وحده ما أبي أسوق كل اللي سمعنا في هذا يعني اللي ما هو عبسيد الكور المركب وير كان وصلوا يو هذا يبغى أنا هذا وحوى عبسيد كدرين المركب والدين كمرة وحوى إيو مركب كان كدرين ما هذا ما أبي بتنبع أبي هذا عبسيد وكيف درن تهاي وحوى وحدرين إلى هذا لا ونمشي من الكفي درن على عبسيد جوته أي كيف بقنا يعني ب الطفل بوسليه جرين هو إيمان دونته واحد واحد عليه كرمه بعنا كاس وحوها بد كم إذا تكون المجال هذا مقدسه هذا بهذا هين حوجن أيها كذا لطيف دجالك حالي لو مريسل ليك كحدا أي مقدسه يدورير مقدسنا أي ديب أصول حسوستين دجال هذا أوفيسيو قد سوق جري أي كده عجري مقدسه شيخ موسى عبد عرالي وأهو ليج ولايد إسلامي جاه ابن نادر أو رمي إذا عدى الأندلس أكو هذا شافك حركة الشباب والمجاهدين أيها فافهي دجالك حالي يدجالك له أو كذا عين مقدسه بسم الله الرحمن الرحيم ورئيسيان غارك أه وحن لي لندونا إن شاء الله تعالى شيخ موسى عبد عرالي وليقى ولاد إسلامي بنادر مركهور شيخ موسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوده إذا عاد إسلامي يا الأندلس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير وأدوه شيخنا ويرر أياد عي حالي وعيدا كمجاهدين تأكو قادين متكمدة سلقى مرتدين تأي مقدشو محانو بشي كرتاه ويرر كاسي بسم الله الرحمن الرحيم ويركاسي وانعي وحونا كميدي ايه ويرهدي هرؤو سعودي ودعي جري ميت كميدي وها وحوكاد عميش اللي دادو كحدا ايه او حيوك بنا كارهان سلق ايه دقناي المرتدين تا وعيدن كودو جوغي وحاكرو لو ويرري ميش اللي اربعو وحالو ويرري ميش اللي دادو حالاني وحالو ويرري ورقلي وحالو ويرري ميش اللي دركين لي ميل كميدا انتا سودم ويرهدو ويساميين لكن وحا او حيوك بنا كحدا marka ilaahay ku mahadsan subhanahu wa ta'ala amaliyadaas sida loogu tala galo mujaahidiinta ay u qorsheeyeen ayayna u fushay waata sheekh muuse shalay amaliyad isishaadi ah ayaa ka dhacday magaalada muqdisho yara la baxsaday amaliyadaasi bismillaah amaliyadaas waxa la baxsaday niman murtidiina oo magaalada maart qas iyo lab waayaan dama ka hayay oo gaar ahaan maart aan kuwa oo koofi gaduuda la yiraahdo ama xasilinta ay ugu bixiyeen oo waxa xasiliyan maahan waxay ku ciyaaraan kaliya hawshooda noqotay waxay dadka muslimiinta ay dib u geystaan nimankaas aan la beegsaday ilaahay fadligiis sida loogu talagalay amaliyadaas u dhacday khasaar badan waa lagu gaarsiiyay rag badan oo saraakiil iyo ciidan oo ku baxeen oo murtadiinta kamid ah maxaa khasaar ah oo ka dhashay weerarkii shalay iyo midkii xalay guud ahaan 48 saac oo u dambeeyay khasaaraha cadawga gaaray waxa weeyaan 17 baqtiday oo la dilay iyo 17 dhaawacantay intana soo gaartay waa intaas gaadiid ilaa 3 gaari oo kuwa Cabdibilyaasha ah oo gubtay iyo xarumihii la weeraray oo riddadu ay deganeyd oo ma khasaar xoog leh la gaarsiiyay Sheekh Muuse weerarada Muqdisho sida muuqata way kordheen toddobaadyadii u dambeeyay maxaa uu sabab ah weeraradu horta guud ahaan way socdeen mar walbaana ciidanka ragga mujaahidiinta ah oo cadawgooda meel walba ay kula xisaabtamayeen. Haddii maartaan si kale loo fiiriyana waxaa waxyaalaha kordhiyay ka mid ah qoladan ridada ayaa waxay kordhiyeen dhibaatada ay dadka shacabka ay u geysanayaan, dadka ay xirxilayaan, dadka ay xoolaha ka dhacayaan, dhulka ay boobayaan, ummadda ay cadaabayaan, cariiri badan ay ummaddii maartaan ay ku keeneen, iyo cabsi iyo walwal iyo khalkhal badan ayay dadka shacabka muslimiinta Muqdisho ay geliyeen. Marka waxaa waajib ah inay adana maartaan dhinaca kale ay mujaahidiinta ayaguna dardar geliyaan weerarada ay ku qaadayaan ama ay ku dhiig bixinayaan ama ay maartaan dhabarka uga jibinayaan nimankaas murtidiinta oo dadka shacabka oo Soomaaliyeed oo Muqdisho degan dhibaato aad u ballaaran ku hay. Dadkii la iibsanay inta la xiraa ayaguna wax dambi ah galeen aan la arag, xabsiday ka buuxaan ayaa dadka la iibinaya sida xoolo iyo camal loo kala gadanaya, dadkii oo dhan argagax la gelinaya, dadkii oo dhan loo caga jugleynaya, dadkii oo dhan la dhacaya lacagahoodii iyo dhaqaalahoodii la boobaya dhulkoodii, dhibaato aad u fara badan oo la soo koobi karnay dadka shacabka ay ku hayaan. Taas jawaab looga jawaabayo ayaa kordhinaysa oo keenaysa in ayagana lagu kordhiyo weerarada isdaba jooga iyo dagaalada lagu hayo. Laakiin dagaalkan waa dagaal mabda'i ah, horna waa u socday wuuna socon doonaa ilaahay idinkiisa. Xataa laa takuuna fitna wayakuuna diinu kulluhu lillah, halkaas waa yoolkiisa ugu dambeeya. Laakiin markay kordhiyaan dhibaatada ay shacabka ku hayaan, waxaa dhinaca kalena waajib ku ah maarta mujaahidiinta inay qamcinta ay qamcinayaan iyo kahortag ay kahortagayaan ayaguna inay kordhiyaan. Waa intaas waxa keenaya in la kordhiyo camaliyaadka ayaantan soo kordhay oo magaalada ka socda. Camaliyaadkan Muqdisho waxay ku soo aadayaan iyadoo madaxweynaha dowladda ridada Murtad Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sugan yahay gobollada dhexe ee dalka uuna ka maqan yahay xafiiskiisa madaxtooyada. Taa maxay ka dhigan tahay? Xasan Sheekh maalintii la doortay, maalintii ka dambeysay weerarka ku bilowday isagoo maartaan qaabilay wafdi ka socda wasiirka arrimaha dibadda Kenya ayaa weerar lagu bilaabay oo weerar culculus loo geystay oo asaga naftiisa maartaan uu ka hadlay madaxtooyadiisa lagu weeraray mar walbaana maartaan wuxuu ahaa target. Laakiin asaga hadii uu ka maqan yahay waxaa jooga cadawgii ka badnaa oo ama maartaan murtidiinta ahaa ama gaalada ahaa. Waxa kale oo kamid ah waxyaalaha oo maart gargurta ka cararay caasimadda asaga naftigiisa barbaleen fara badan. Qofka markuu diinta Ilaahay ka fogaado daaima waa abadan mushkilaad aad u fara badan Alla ku furaya. Marka barbaleen dhaqaale, mid siyaasadeed, mid bulsho, nacyo badan ayaa culaysyo badan ay ka haysteen. Marka xoogaa inuu madaxa ka qarsado oo ka soo nasto oo ka dhexbaxo oo halkaas maartaan ayuu maartaa waxyaalaha u tagaa kamid ah. Waxyaalaha kale oo meesha u tagaa uu ka sameynayo waxaa kamid ah inuu bulsho nabada oo degan degan oo xasiloon oo wax dhibaato ah jirin inuu dadka ka dhaxabuuro fidna ka dhaxabuuro dagaalka ka dhaxhuriyo ayaga hubka isugu dhiibo isku dilo isku baabiyo waxyaalaha uu maartaan meesha u tagana taas ka mid ah. Waxaan ogtihiin taariikhda hadda inta ninkani uu dagaalka hurinayay qabaailka Soomaalida dhan kulli waa iskoorkeen shabeel dhaxdaad fiiriso raagaceelay cadal wax ka dhaxdhacay waa ogtihiin. Dhinacan kale hadii la yiraahdo xalfoolay waxa ka socda waa ogtihiin. Dadkii oo dhan qabiil walbaaba qabiil kale ayuu madaxa u geliyay hiiraan dhaxdeeda wax ka socda waa ogtihiin. Nimanka xataa isla socday reer hiiraan ayaga naftirkooda waxa weeye dhibaato dhaxdhiga hadda ayaga difaac isugu jira meesha hadda uu tagana fidnadaas oo kale ayuu ka sameynayaa in ummadda la iskoorkeeno oo dadka la isku baabiyo hubka la isugu dhiibo oo maarta qabiilba qabiil baabiyo oo wixii aan ka soo gudubnay maartaan muddada dheer soo socday dib loogu noqdo waxa uu ka shaqeynayaa waa midaas. Ummad xasilan, degan, diinteeda ku dhaqmeysa, Ilaahayga awro ku xiran, wax dambi ah ay dadka galeen aysan jirin, cidna aan duulaan ku ahayn, ayuu rabaa inuu dabka dhaxshado oo qabaail kubka isugu dhiibo, wixii la soo dhaafay dib loogu noqdo. Marka meesha uu joogana wuxuu ka sameynayaa waa midaas. Meeshan uu ka tagayna mushkilad uu ka abuurey ayaa taagan oo maarta madaxa ka qarsaday. Marka waxaan leeyahay ha laga digtoonaado shirqoolada iyo maartaan waxa la abuurayo oo cadawga maartaan lagu raali gelinayo gaaladu ay gadaal ka riixayso oo ay qarashka ku bixinayso oo siyaasadahan ay u taageerayso oo maar ciidan ahaan iyo hub ahaan ay ku taakuleynayso waa ummadda Soomaaliyeed in la baabiyo. Wax maslaxa iyo wax wanaaga oo adduun iyo aakhira ummadda anfacay oo gurguurta iyo kuwa ka horreeya kuwa ka dambeeyaba ay keenayaan maarta haba yaraata ma jirto. Waxa wax keeni kara ninkii Ilaahay subxaana wa tacaala xirigiisii qabsada xariga alle ninkii qabsada oo Ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa koonkan ugu talagalo dastuurka uga dhigay ku dhaqma ninkaas ayaa ummadaana maarta badbaadin kara aakhirana ay ku badbaadi karaan adduun ay ku cizzi iyo sharaf ay ku yeelan karaan. Laakiin in hawo raaca oo gaala dhinac walba maal walba ay dhinac u dhigayso oo wixii gaalada u yeerisaba maartacani ummadda isaguna maartacani kula soo dagaalkan hadda aragteen gargurta maalinta la magacaabay ay ku dhawaaqay ما هي وحوا سوق ديارسده لكن هو واحد الدياري أسهل في كيس كشغل عيد المركز أنا وأنا كان سوى إني ما أرتي يعني برنامج أنا كل الدقال إنه الشباب وأنا لو كاني مركز واحدا أو ما أرتي أو كشغلين يا وواحد لو ديبي وردت كأني فكران وفيرسدان وعقله كشغل سيان وعقله الوسي وما إله سبحانه وتعالى ودينك وجوسه دجي إن سيد حولها أوراق ثمانية وينات فكرته وعقله قاعد كشغل سيسو مركز معنا ما كأني ساسق مغناشيسة حسن شيخ هذوي ماذا والو ويريا حد يميت كده بيوم مبدي يسكت على أي ماذا والو ويريا وير كان وير مبدأ مركز نينكستا أو مبدأ إسلامي كوري ماذا أو ما أرت يعني دكتاتوريد أما ديمقراطيد أما دين الآن ما أرت مدة ويراي والو ويريا وان لجهر تجيا خرنا وأوسع عنجرت كي كده بيوم ماذا ويكوس عنيسا ما أرت يعني واحد حسن شيخ جارهان كل حرا ما ودقال مبدأ asiga ka hor u socday kadibna waa socon doona ilaa laga xaqiijiyo in shariicada Ilaahay lagu maamulo dalkan Soomaalida muslimka ah hadafku waa intaas ugu dambeentii Sheikh Muuse Cabdi Caraale maxaad ku soo gunaanadeysa wareysigan ay kula yeelanayso idaacada Islaamiga ee Andalus ee guud ahaan markii hore waxaan u mahadcelinayaa idaacada Andalus wareysiga fursad ay maartaan siisay tan labaad waxaan rabaa inaan maartaan u hanbaliyeeyo una mahadceliyo una duceeyo ragii mujaahidiinta oo naftooda huray oo dhigooda bixiyay waxaan leeyahay ku maartaan shahiidan Ilaahay shahaadada ka aqbalo ku dhaawacman Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u boogdhayo ajirkooda iyo maartaan xasanadkooda la haweeyneeyo waa dad uu istaagay si uu soo cilayay ciisigi iyo sharafti umadaan oo ilaahad iyo diintoodi in maartaan islaamka ah si dalkan loogu soo cilay ay naftooda u hureen waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala meel weyn oo maartaan karaameysan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaas wuxuu ahaa waliga wilaayada Banaadir Sheikh Muuse Cabdi Caraale oo uu waramayay idaacadda Andalus hadaba dadka Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda joogaba waxa ay aad u hadalhayeen maanta weerarkii ka dhacay kaxda baraha bulshadana warar kala duwan ayaa lagu baahinayay dad badan ayaa soo dhaweeyay waxana kamid ah kuwan oo la hadlay warbaahinta Al-Furqaan kalena jooga gudaha dalka iyo dibaddiisa الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أهلك أو كميلا أضياشا مغلبة كنول قبل كدقود خاصة كميلا دقمدة جلعداد أهلك أهمك أيجا حاجي روك محمود علي جعلية غانو فكر كأن كقبو وحاوي حتى الشيخ محمود مسكحة أيها لك قلبي waxaanu wataa program Mareykaniyaha wataa ama adaw Soomaaliyeedo program ka soo qaatay asagoo magaalada Muqdisho meel walba ay ka dhacayso la og yahay oo jihadka fi sabilillah oo ka socda Muqdisho dadada in oo ka soo markaa si saxrado ku jirto oo maskaxdiisu joogin ciidankii oo soo bixiyo ku barakeeyo dadkii deegaanadii masaakiintu ku nooleeyo xoolaleeyd iyo beeraleeydi oo dad asan arkin kale dadkii reer miyiga ay waliba oo ka dhashay inuu barakeeyo fikirka noocaas ah waa fikir asan ka sareeyo ay wataan dowladaha ka sareeyo oo kristanku ay ku shubeen waxaan leeyahay xasan sheekh way ka maqan tahay ummada Soomaalideed ee aad ku lahaa ku fikir beenina ha ku qasaarina dadka wiilashaas dhalayo wiilasha caatayda ay xamar laga soo qaaday muslimiintu وما بعدي كران إن شاء الله مولانا. هذه أنا ركضت كريبة مجاهدين تحلي ورتي مقالة مقتشة. ملي بات أور جبنة تها عدوغا المسلمين ت. ماي با إيد دعدي يابلي أنك دي ده إن حافظ دجال كل كقاضي. ضد محابيس هان ضد هاي سدن إن يوم محابيس هان مجاهدين تنك قلن قلن. taasna ma leero koreeyay gulwiin oo ahuuheen mujaahidiinta iyo waa furadeen dad oo muslimiin ee muwaahidiin la kaaysay gardora oo dadkii haysadna geega maxabiis ee lahay qarsho la dhamaay qarsho dhaawace taasna ma baa obsoor le ka beeras ama ka wuras ahan murtadiintii ka faana jaran in ay deegaanada sharci islaamka laga maamulo weeraran lahay waa ma baa leero koreeyay waxyaabi iyo baraha bulshada dadka ka been ka ban ka marin hawaabiyaan in oo nay meelo ku basanta oo la islaaysada magaalada Muqdisho dhinaca ku haysta xarakada shabaab dhinina murtadiin ku haysan oo xalan lahan ku taliyo murtadiin oo xalan lahan ku taliyo marka meel ay raqoreen guulwiin oo la deereen mujaahidiinta taasna mayba hajiidaas ah dad badan oo ku fadhi jihadkani oo nahay in ka han waayo cadawgu xuduntiisa marboolka dagaalamay dhabar jabin hata Hassan Baxtan aan ruku may buuha walaayo saxalay bandhigay oo sabradii saska sabray oo xalana laan go dhiibi in iyo nahay meela ku baba doonan wajazakumullahu khayran wa aqulu qawli hada astaghfirullahi wa lakum aan ka soo aya gobolka Hiiraan taradiida hadii aan ka dhiibto weerarkii xarakada shaabul mujahideen ay ku qaadeen degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaan u arkaa dhabar dab ay inay ku tahay dawladda ridada gobolada dhexe ayaan ognahay inay xoog iyo xoolo iyo xaalad waxay hayeen ay isugu geeyeen gobolkii Banaadir ay la cabtabayeen ay lahaayeen ay amnigiisa iyo ay sheegsheegayeen inay dayacaan markay waxaan u arkaa inay halkaas ay xarakada shaabi uga banaan tahay fursadbaasna ay ka faa'iideystaan dagaalkan waa dagaal kulley ummado kale ay wataan ama dawlado kale oo dagaalka marka waa qasbana la yiraahdo waa lagu qasbay markii dagaalka Britaaniya buu ama awood ay ka mid shaqayaan maaha waa qasban waa ku qasbay marka in on ismoojiyano hadba tabartiina bal ma aragtay ayaan indhaha caalamka bal xoogo bal hal idin sheegsheego shunahantii dagaalka xarakada shaqaal mujahideen ay ku jiraan aba ah dagaal nooca ah awood kastana oo urursanayd markay isbalaariso horta waxaa lagu yaqaanaaba inay maxaan ku raaday awooddaas ay dhantaalanto haddaan u soo laabto midan ciidanka xasan sheegna kulli hadii ay siday ku sii socdaan oo muuqaalka noo muuqda ay ku sii socoto ay isbalaarintaas ay sii wadaan wax isbalaarintaasuna faa'iido ay u tahay mujaahidiinta ee nimankan jeynta oo la dagaalamaya asalaamu calaykum magacaygu waa Abu Xafsa dagaalkaas xalay ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan u arkaa in dagaalkii ka socday mujaahidiinta iyo murtadiinta dhexdooda wajiga kale u yeeshay ayadoo gaalada ay ku mashquulsan tahay iyo kuwii daba dhilaf ku ahay in ay kasoo abaabulaan dhinacaas galgaduud deegaanada shareecada lagu maamulayo inay mujaahidiinta iyo muslimiinta ka mashquuliyaan in dhinac kale looga imaado waxay ka dhigan tahay in awooddii mujaahidiinta ay hor u ziyaaday ilaahidankiisa ayna noqon doonto meeshii xasan gurguurti iyo raggii taabacsanaa ay joogeen in dhibaato badan kasoo gaarto kadibna dagaaladaas ay ku furaan furinta galgaduud ay kasoo dhamaato waxaaba hadda maqlaynay maalmahan in krisboyi iyo waxyaaba aan macno lahayn askartooda ay kusoo aruursadeen kuwaasna kusoo gabagaboobi doonaan insha allahu tacaala meelaha hadda ay tageenna in diyaarada iyo waxyaaba aan qaab lahayn ay ku tageen la sheegaya kuwaasna waddan laguma haysan doono meeshii asalka ay kasoo duuleen in mujaahidiinta ay qabsadaan xalay muslimiin laga soo furto oo maxaabiis muslimiinta meesha ku xirna laga soo furo askar nanoon lala soo qabto kuna la dilo waxaan u arkaa inay tahay guul hor leh oo mujaahidiintu soo hooyatay askarta iyo madaxda ridadana khasaare iyo dhabarjab ay ku tahay u arkaa waxaan fariin u dirayaa kolley waad u jeediin xaaladda xaqiiqada oo ka taagan furinta dagaalka iyo waxyaabaha beenta oo madaxdiina idin sheegaysa inay laba kala tahay kuwiina lasoo qabtay horey oo dagaalada lagu qabtay ayaa qiray in been lagu maaweelinayo waxaan dhihi lahaa ilaahay in u tawbad keena walaalihiina muslimiinta garabkooda soo istaaga shacabkiina dhexda ka raaca waxaan beenta iyo propagandada cadowga ay baraha bulshada ka wadaana meel ma gaari doonaan insha allahu tacaala ilaahay xisbigiisa iyo muslimiinta ayaana qalabada ay cirabta dambada yeelan doona insha allahu tacaala inay muslimiinta kusoo biiraan aan u baaqaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum ghilda wa'lamuu anna allaha maca almuttaqiin ugu horeyn waan bogaadinaynaa insha allahu tacaala weerarkaasi xalay ka dhacay saldhigaasi degmada Kaxda sida ilaahayna uu sheegay subxaanahu wa tacaala in xabada loo badiyo kuwa dabadhilifka u ah gaala kalkaalyada waayo ayaga unba aratuur u ah gaalada in ayaga markaasi in loo badiyo xabada ilaahayna waa sheegay subxaanahu wa tacaala yaluunakum min alkufaari waljidu fiikum ghalda sidoo kale waxaan leeyahay intii meesha ku shahiiday shahaadadu allah aqbalo mu'miniin badan bay ka farxiyeen waxaan leenahay insha allahu tacaala hooyadkooda iyo hooyagooda in ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo jannatul firdaws al aala biidhni illahi alkariim shahaadaduna allah aqbalo iyo dhibaatooyinkii la xaqiijin guurguurka uu ka abuuray gobollada dhexe iyo koonfurta soomaaliya maanta dadkoodii u weynaa maanta isagu haysta waayo wuxuu dhahay lixdan maalmood aan ku soo gabagabeynaa mujaahidiinta baata asaa la soo gabagabeynaa baata wadiiga madaxdiisa hoosteeda ayaa maanta wuxuu ka socdaa dagaal dib u gurasho iyo hor usocod midna ma lahan waxaan leenahay dadweynaha soomaaliyeed waa u jeedi maanta wax dhacaayo mujaahidiinta xaq iyo baadal isku mid ma ahan mujaahidiinta maanta waxay dacsanayaan iska dhaaf galguduud iyo baal iyo jidooyinka iyo walaayaadka iska dhaafe magaalada muqdisho madaxweyne hoosteeda ayay mujaahidiinta ka dagaalamayaan nafkeeda balaajiisa waay amiirkan waa noo sheegay waxaan rabnaa maanta dadweynaha soomaaliyeed ee muqdisho ku nool wadnimiyo nimankan waa jabeen waxbaha ka cabsinina hubkiina qaata mujaahidiinta garabgala gaaladan oo nimanka idinku hayso iyagana ay yidhaahdeen dagaal idinkuma hayno hata guudjirka waa loo sheegay wuxuudha diyaaradaa rabaa ciidanaa rabaa safka hore waxaalay anaga safka horena kuuma hayno saf dambana kuuma hayno diyaarana kuuma hayno waxaaba ka fikirina sida annaga aan ugu baxsan lahayna mujaahidiinta waxaan leenahay gaal waa dartay maanta xalay iyo salay iyo daraad duulaha iyo bishaaraadka iskasoo dabadhacayaan maanta waxa waaye waxay ku soo hareen hubkoodii gaadiidkao dhan in laga celiy hubkii oo loogu talagalay in dagaalka oo loogu dagaalgalo waxaaliyado dibaa loo dhigaa bal waxaa la weydiinaa nimanka muslimiinta ee gaalada u shaqeynaya war hubka adinka aad weydiin gaadiidka adinka maskiin ka qiim badan war dad gaadiid imikan naf jeclaysaa ku dhimanina waa u gardanina waxaa leenahay maanta waxaa bilaabatay gunaaniskii muslimiinta iyo qoomuluudka iyo kuwii oo gaalada oo dhan cilmaa usuwaad waqtigooda dhamaada waxaan leenahay anaga dabagabi maraysaa baas waxa waaye rafashadooda iyo dibadaadyadooda waxbaha ka fiirina waa degan yihiin waa jabeen waxaa dakaad aheed meeshaan beerta calimaada wax ka dhacay ilaa daniel wax ka dhacay waa la ogaa maanta alxamdulilah hadiiba saldhigaba diigley madaxdeeda hoosteeda mujaahidiinta ay ka dagaalamayaan waxay rabaan ay ka sameynayaan maxaa u dhiman waxaa leenahay kuwa nimankan nafka sida ee dowladnimanka sida waxaa leenahay shimber baksa dabadakaasiisiisa ka hala niidiinaka goosta waa jabeen nimankan si u jabeen adduunka dha caalamka dha gaayaaka nii jabtay iyagaa nii jabeen marka waxaa leenahay nimankaas ha laga tago weerarkii xalay lagu soo qaday magaalada muqdisho khaasatan degmada kaxda aad iyo aada baan ugu faraxsanahay aad iyo aada baan ugu qalbi qaboobsanay ilaahay subxaanahu watacaala kuwaani iyo kuwa kasii daran ilaahay inuu gaalada uu gaarsiiyo ilaahay aan ka baryayna uuna siin doona intaa kadib ikhwaani fillaah ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa bakhtigii ka dhintay oo aakhare aaday in ilaahay subxaanahu watacaala uquubadiisa ay waxay shaqaysteen uu mariyo wixii la la-yahay labaatanka inta la la-yahay la sheegaya in ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka dhigo kuwii la-aday oo waxba aan ka nooleyn ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka dhigo kuwa kale la sheegayo oo dhaawacmayn ilaahay subxaanahu watacaala asiga awooday waxaan weydiisanaynaa oo aan ka baryaynaa inuu ka dhigo wax silac ah oo aan caafimaadaynin aan noolaanaynin oo silac ku ah oo ay damcaan inay dilaan oo ayaga ay laayaan oo sii dhammaystiraan ay jeclaadeen ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka dhigo tan kale ikhwaani fillaah waxaan rabaa dhow fariimood inaan diro mid hore tan u horeysa waxaan u dirayaa nimanka murtadiinta ah oo dabadhilifida ah oo gaalada kobaha u wada oo waddanka tusaaya oo gaalada horsocoda waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idin doortay dal wanaagsan dad muslimiin ah waddan fiicanoo lagu noolaan karo diin wanaagsan ayuu idin doortay waa diideen dalkiina waxaad ka gadateen gaalo oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku sheegay inay cadow ay noo yihiinoo laa ya'luunakum khabaalan ilaahay subxaanahu watacaala uu yiri ayaad saaxib aad ka dhigateen oo dalkeena aad siiseen diintii ilaahay subxaanahu watacaala noo soo dejiyey oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey in lagu dhaqmo oo ummadda lagu xukumo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyey waxaad ka darateen wax nuqsaan ku jirto oo aan la fahmi karin oo maalinba maalin midka kale uu burinaayo ayaad ka doorateen ilaahay subxaanahu watacaala wuu idin dulleeyey kuwii ilaahay subxaanahu watacaala hanuun la doonay ilaahay ha hanuuniyo kuwii hanuun uusan la doonin ilaahay in ummadda uu ka qabto kuwa kale oo idinla socda oo gaalada ah oo waddanka doonaya inay qabsadaan aada horsocotaan biidni illaahi albaari way ku hungoobi doonaan hadafkooda ma gaari doonaan idinkana waxaad noqon doontaan kuwa xaawo laga dhigtay waddada lagu maray kadibna lagu soo hungoobay ama kuwa ayaga oo noolba waddama kale uu sheegan doono oo carari doonaan noqon doontaan waxaa waaye jaajinta weerarkay ku qaadeen magaalada muqdisho uga degan yahay in mujaahidiinta awooddoodii ay baahan ayaa gurgurtii Maraykan ay ku ciilaamiyaan marka mujaahidiinta ay ku ciilaamiyaan inay diinta Islaamka ay burburinayaan kuna duuleen wilaayadka Islaamiga ayaa waayana ilaahay waxa uu qadaray in la tuso maqarka ay kasii duuleen inuu si amni noqon doonin waxay ka dhigan tahay inay mujaahidiintu markay maxabiis ay ka daayaan magaalada Muqdisho ku xireed soona furtaan dad muslimiina adigu allahna naqiib gaarsiiyaan waa bashaaro weyn iyo guud ummadda muslimiinta oo soo yeertay muslimiintaana qulubtooda farxad gelinaysa wacda waana ugadaysa murug iyo argagax fashilkooda waxau muujinaa ayagu waxay dhahaan mujaahidiinta waxaan ka qaraynaa door doodo qabsaatay gurgurtada xilli ugu dambeeyay wuxuu sheegtay shan bilood in mujaahidiinta kusoo tirtiray hadda ugu dambeysay jira hadda sideed muuqata gobollada dhexe gaar ahaan waayaan dabadda gurgurtada ee xaaladooda dagaalo uu dhahay mujaahidiintan kusoo tirtiraya ilaahay fadligiis markii ilaahay wuxuu qadaraa awoodda mujaahidiinta markaasna ku dhahay kuna fashilan yahay xamlada uu qaaday ayagoo si fikradtiisa iyo aqaalaadkiisa subxaana wax lagu danaysa uu yahay mujaahidiintuna ay awoodaan ilaahay subxaana wa tacaala siiyay meel kasta ay joogaan ay kula dagaalamaan wax dhibaato intay geysan karaan ay geystaan adigu allana ay meel kasta ku naasadaan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi amara bil jihad fi sabilihi wa wa'ada alayhi al ajr al azim wa nasr al mubin wa ashhadu anna la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah al qa'il fi kitabihi al karim wa kana haqqan alayna nasr al mu'minin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وقليله الأفضل المجاهدين وأصدق المنضالين وأنصح العباد الأجمعين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرم الذين باعهم أنفسهم الله وجاهدوا في سبيله حتى أظهرهم الله بهم الدين وعز بهم المؤمنين وأذل بهم الكافرين رضي الله عنهم وأكرم مثواهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا له مجاهدين تحلي حلي ردد السحن أي أقلين إلهي هبركي وقعنتو إلهي كركي ضد مسلمين تأيغن مجاهدين تقربكو ذهل إستاغو حلي كلا فرحة أي كبعين ردد مركة جهاد كهل سيب اللاريو مقالة هل سيب اللاريو إلهي وحان كبريا إن شاء الله ضد مسلمين تنا hurdada ka kacaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdullaah Abulfidaa, joogo walaalaha Islaamiga Gedo. Fikirkayga hadaan ka dhiibto, alxamdulillaah falil alxamdu wal minna, xaalad arrinta markay soo dhacday aad baan ugu farxay. Adoo Alla subxaana wa tacaala wuxuu malaynayay marihiisana uu ahaa oo barkasta uu malaysanayay in walaalaha Islaamiga anaga aan ku noolnahay bulshada ku noolaanahay inuu naga baabiyo amnigaas naga baabiyo doonayay in maanta qalcadiisa gurihiisa looga dhacay oo meelihi ay amnigu malaysanayaan ay ka socoto mujaahidiinta ay ka wadaan. Mujaahidiin waxaan leenahay baarakallahu fiikum, allah idin barakeeyo, hadafkiina ahdaaftiina wata, mar walibana ku hurda ummadda muslimka inay ku hurdayso oo waxay ku hurdayaan hamigeedana uu yahay guusha falastiin iyo dhulka muslimiinta dhammaan lahaysana halkan halgankeeda ka socda inay ogaadaan. Mujaahidiin uu sheegaya insha allahu tacaala bulshada Muqdisho ku nool waxaan leeyahay walaalyaal waad aragtaan nimanka beenta idin sheegayo galgaduudii dhulkasaa xoreynayna ay leeyihiin in hadda xalkood amniga Muqdisho ay sugu laayihiin inay muslimiinta ka qayb qaataan oo mujaahidiina garab ay siiyaan. Anagana garabkooda nahay mujaahidiin marajo waxaan leenahay insha allahu tacaala garabkiina ayaana dhalinyarada Soomaaliyeed aan nahay garabkiina aan taaganahay baashin hala wadaan leenahay insha allahu jazakumullahu khair. Waxaa ka dhigan tahay hadda waa qaras kahor oo qofa waxa weeye tabar uu waayey oo dinkii u dhihi jiray oo dumarku gooy uu jiidi waayey tu kala kusii dartay u dhahay lamid tahay oo qof waxba haynin oo wixii qaban waayey oo hadda tabartiisi meesha u dambaysay maraysaa. Waa xamladan waxaana u malaysaan sugaynaa insha allahu tacaala meesha ugu dambaysay ku jawaabayaan boortooyinka ku qaadan doonaa noqon doonta insha allahu tacaala. Wararkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho khaasatan degmada Kaxda, horta fariin weyn buu xambaarsanaa. Fariintaas waxay ku socotay yaani dowladda Xasan Sheekh ay ku socotay kulli waa fariin u baahan inay akhriyaan oo ay yaani ka jawaabaan. Marka horey waxay u yiraahdeen yaani muddo hal sano ah ayaa wax la tirtirayaa dhahaan shabab aan ku tirtirayna. Markii waa waqtigii doorashadiisa Xasan Sheekh arkiisana wuu dhammaaday, waxba hadda u raacay. Haddana mar wadan wuxuu qabsaday bilooyin wadan hadda qabsaday. Haddana waa xaalad gala ka dhacay waa caasimadii u aheyd ayada madaxtooyada u aheyd dowladda oo ay hawsha ka wadeen. markorta maxaabal isla aadaaba gobolada iyo ceelboor iyo galheer yar maxaabal loo aadaaba magaalada caasimadeeda ay waashiga kaga shidan tahay marka wallahi hadda wax hadda aan ku tilmaamo ma aqli yaraba garan maayo in halka uu asu oo macnaa ka talaskiisa u ahaa yaani habeen iyo maalin saa la wax suuqayo misana rabo inuu adana oo yiraahdo talaska wax u yahay dhus marab halkaan anoo yaani aan ka duuliya warkaas war is qabanay ma ahan markaa waxa way yaani talaxumo ku bilowday haddana talaxumo ku dhamaanay marka wallahi waa arin waxa way horto marka hore qof muslima oo mataqana iimaan ku jira oo ku farxayo kana xumaanayo qof walba oo mataqana ka soo horjeedo ama iimaanka soo daciif yahay maanta waxa maqlay waxa hadlay qof kuli mid taliyaha booliska buu ahaa garan maayo oo kula macnaha qolihii maanta soo qaaday weerar oo nafli caariya weerar fulinimo ah horta asla sidiisaba weerar ma noqdo weerar ma noqdo fulinimo weerar waa geesinimo wixii wax weerara waa geesiyaal waa geesin wax ku weerareen qof fuliyo qof ma weeraro sideedaba marka markasta macnaha waxa weerar waxay war macnaha waxay barteen macnaha ah qolyahan dowladda inay macnaha yaraadaan weerar nafli caari ah weerar fulinimo weerar qof soo qaaday nafli caari ma noqdo fulinimana ma ahan fuli wal yaqaana waa fuli qofka markuu soo weeraro ama isdifaacana ma carara oo meesha ka carara wey ama geesi waa ninka wax weerara wey marka hadda qof ninka ku sawiraa tilaa weerar fulinimada tilaad warkaa markii aan maqlay cid dhigaysay way tawarka u sheegaysaa ma qof aqal lehna ama soo adigu qof adigu hoos jooga garamay cid warka ka qaadanaysa walaal magacaygu waa Ibrahim Aadam oo jooga degmada Kuswaa hadii aan gudgalo macnaha dagaalkii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ee gaar ahaan degmada Kaxda waa horta alxamdulillah yaay baaba hadda iska leh mahad oo aan la soo koobi karin marka walaal waxaan leenahay dagaalkaasi horta fariin ayuu gudbeeya wuxuu leeyahay macnaha xasan gurtow magaaladii Muqdisho ammaankeeda maba sugine goorme macnaha meelkan u tagaysaa aad baan ugu faraxnay qulubteena baa daawatay qaybaha dambe ee barnaamijka uux ayaan isla soo gaarnay ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta dib ula wareegay degmada Runirgood ee shabeellaha dhexe iyo deegaanada hoosinaada waxaana ka mid ah deegaanadaasi deegaanka Hilowla Gaab iyo Cadcadey kadib markii ay halkaas isaga carareen ciidamada dowladda gudaha nacaw intaas ayaan ku soo afmirayaa barnaamijka oo xooggiisa aan ku soo qaadanay weerarkii xalay lagu miray saldhigga degmada Kaxda ee Muqdisho barnaamijka la mid ah intaan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu